Nieżyk rozsadzający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz mango Austin 40% taniej, 8,99 za kilogram. I winogrona czerwone 46% taniej, 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry, właściwie już dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 15 października, minęła 18. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Po sobotnim niespokojnym Marszu Równości w Lublinie śledczy stawiają pierwsze zarzuty. Unia Europejska i Stany Zjednoczone jednym głosem o tajemniczym zaginięciu saudyjskiego dziennikarza. Chcemy przejrzystego dochodzenia, mówi Federica Mogherini. Prezydent w Watykanie zaprosił papieża do Polski. Co na to Franciszek? Lubelska prokuratura postawiła pierwsze zarzuty osobom, które zakłócały sobotni Marsz Równości. Podejrzanych jest 16 osób w wieku od 17 do 37 lat. Najcięższe zarzuty usłyszał 18-letni Kamil K., wobec którego wystąpiliśmy o tymczasowy areszt, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Usłyszał zarzut o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi i ustalonymi osobami w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej, używając kamieni dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych w ten sposób, że rzucił kamieniem w kierunku funkcjonariuszy policji, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie. Są też zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów w czasie służby, znieważenia ich lub użycia przemocy w celu zmuszenia do zaniechania czynności służbowych. W minioną sobotę w czasie Marszu Równości policja musiała użyć armatki wodnej, gazu łzawiącego i granatów hukowych. Funkcjonariusze byli obrzucani kamieniami, butelkami. W stronę maszerujących leciały petardy. 8 policjantów zostało niegroźnie rannych. Jeden z nich jest w szpitalu. Według szacunków policji w lubelskim Marszu Równości wzięło udział około 1,5 tysiąca osób. Unia Europejska i Stany Zjednoczone jednym głosem o zaginięciu dziennikarza Jamala Khashoggiego. Domagamy się przejrzystego dochodzenia w tej sprawie, mówi szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Rozmawialiśmy o tym z ministrami spraw zagranicznych 28 państw członkowskich. Wokół stołu była jednomyślność co do tego, że oczekujemy przejrzystości i jasności w sprawie dochodzeń, które mają przeprowadzić władze Arabii Saudyjskiej we współpracy z tureckimi władzami, dodała Mogherini. Po rozmowach Donalda Trumpa z królem Arabii Saudyjskiej Salmanem do stolicy kraju przyleci amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Reuters podał, powołując się na źródło w tureckim rządzie oraz przedstawiciela służb bezpieczeństwa, że Ankara dysponuje nagraniem, z którego wynika, iż dziennikarz został zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule. 2 października wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze zmianą stanu cywilnego, po czym ślad po nim zaginął. Sytuacja w Polsce, przyszłość Europy i problemy emigracji. O tym rozmawiali w Watykanie papież Franciszek i prezydent Andrzej Duda. W trakcie półgodzinnej audiencji prezydent zaprosił też papieża do Polski. Wydarzenie podsumuje nasz specjalny wysłannik Karol Darmoros. Prezydent zaproponował, by papież przyjechał do Polski w przyszłym roku. Ojciec Święty się uśmiechnął, powiedział, no dziękuję, zobaczymy, więc może coś z tego będzie. Jak relacjonował Andrzej Duda, Franciszek chwalił politykę prorodzinną polskich władz, w tym program 500+. Podczas spotkania mówiono też o przyszłości Europy. Prezydent stwierdził, że wspólnota europejska powinna powrócić do swych korzeni. Ojciec Święty wspominał kanclerza Adenauera. Ja mówiłem o Schumannie, o de Gasparim, o tych ideach. One wyrastały z pnia judeo-chrześcijańskiego. Nie zabrakło też wspomnienia świętego Jana Pawła II. Jutro przypada 40. rocznica rozpoczęcia jego pontyfikatu. Cały czas ojciec święty Jan Paweł II, nasz papież, tutaj wraca. I dla mnie jako Polaka, dla kogo Jan Paweł II był absolutną postacią i absolutnie tym wzorem, no to także jest niezwykle dla mnie miłe. A jutro polska para prezydencka weźmie udział w uroczystej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Z Watykanu Karol Darmoros, Polskie Radio. Podziemia Zamku Książ to nie centrum rozrywki, mówią władze zamku. To nowa atrakcja turystyczna opisująca cierpienie i śmierć więźniów, którzy je drążyli. Pokazuje ogromny i tajemniczy projekt realizowany przez Trzecią Rzeszę. Dziś uroczyste otwarcie, jutro zobaczą je turyści. Tunele wydrążono w skalę 50 metrów pod zamkiem. Przez wiele lat podziemiami zarządzała Polska Akademia Nauk, która prowadzi tam badania sejsmiczne i kosmiczne. Dziś już nikt nie powie nam, że coś ukrywamy, mówi Krzysztof Otto Spahn.

opadniesz i losy opróżnisz całe. Zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę. Wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się, byś dali ode mnie. Szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa. A konkretnie brawa dla panów. Pan Wojciech z Bytomia i pan Ryszard ze Szczecina otrzymują płyty Basta Nosowska. To płyta tego tygodnia w Trójce. Kolejne jutro polecamy i zapraszamy. No a teraz 3 po 3 i Mariusz Cieślik, jego gość Wiesław Tupaczewski. Witam panów. Może bardziej odważnie powiem dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciężko to przechodzi przez gardło po takim meczu, prawda? No niestety, proszę pana, bardzo ciężko. 3 po 3. Kto ma dzisiaj szewski poniedziałek? Trener Brzęczek. Tak, to jest trener od nogi, to nawet pasuje z tymi butami. Już mu szyją buty. Ja już mu szyją buty, na pewno. Zauważyłem, już znaleziono winnego tej porażki. No, piłkarze powiedzieli, też odcinają się od pomysłów taktycznych trenera Brzęczka. Już ma pierwszy brzęczek do dymisji chyba, dzwoneczek. Tak, pierwszy dzwoneczek do dymisji. Ale nie, jeszcze się, myślę, jeszcze się wstrzymamy, jeszcze z pół roku na pewno wytrzymamy. No, było to męczarnia, powiedzmy sobie jasno, ale chyba nas do tego nasi piłkarze przyzwyczaili, więc ja nie widzę jakiegoś dramatycznego rozdziewu pomiędzy tym, co pokazali na mundialu, a wczoraj. Nie, nawet było lepiej niż na mundialu. Ja powiem szczerze, lepiej nie mówić. Nie, ja tak staram się podchodzić do tego obiektywnie. Graliśmy z bardzo dobrymi zespołami, bo nie ukrywajmy, że Włochy i Portugalia to są znakomite zespoły z czołówki europejskiej. I to, że tak nieznacznie z nimi przegraliśmy, a raz nawet udało nam się zremisować z Włochami, uważam za sukces tej reprezentacji. I tak do tego podchodzę, aczkolwiek... Cieszmy się z takich sukcesów, jakie mamy. Dokładnie tak. I cały czas myślę o tym, że muszę piosenkę napisać pod tytułem, że polski kibic piłki nożnej to masochista. Obawiam się, że niestety wszyscy słuchacze się z panem zgodzą, a ja się pod tym podpisuję dwoma rękoma. Natomiast bardzo zainteresowało mnie to, co napisała włoska prasa po tym meczu, która chwaliła swoich piłkarzy. A jednocześnie zauważyła bardzo inteligentnie jedna z gazet, że Robert Lewandowski to nawet z autokaru nie wysiadł, tylko został na parkingu. Nie było go widać. Nie było go widać, ale no to spowodowały pomysły taktyczne trenera. To znaczy, to już wszystko wiemy, tak? Gra tak. Bezboczny. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie przebywa Robert Lewandowski w czasie meczu, jest proszony o informacje. Ja myślę zresztą, że mogło być tak, że w ogóle Robert Lewandowski nawet w tym autokarze nie był. Mamy dobrą wiadomość demograficzną, niestety nie z Polski, tylko z Wielkiej Brytanii. Można powiedzieć, że obserwujemy baby boom w pałacu Buckingham. No, ja myślę, że to są przygotowania do Brexitu. No tak, muszą się jakoś wzmocnić, prawda? Tak, jestem przekonany, że to ma jakiś związek, głęboko ukryty. Natomiast możemy się martwić, że u nas nie ma takiego jeszcze baby boomu. Ja się już martwię, ja się cały czas martwię. Ale u nas też nie ma rodziny królewskiej. Ale mamy władzę, która bardzo dba o dzietność, zachęca. 500+. No, to prawda. Werbalnie, prawda? Werbalnie. No, wszystko są nawet zgadza. Programy takie w telewizji, które zachęcają, nie wiem, rolnik szuka żony, czy kto poślubi moją teściową. Nie, to się chyba inaczej nazywało. No, ale coś podobnego było. Jedno, co można powiedzieć, że baby boomu na szczytach władzy u nas niestety nie ma, chociaż pan premier ma 4 dzieci, więc za to ogromne wyrazy uznania. On wiedział, że będzie 500+. Ale to być może dlatego, że obracał się na szczytach władzy, może miał takie informacje. Tak. My oczywiście gratulujemy księżnej Meghan Markle i księciu Haremu, którzy... No to księciu Harry, tak? Księciu Haremu, którzy oficjalnie poinformowali w oświadczeniu. Mnie się bardzo spodobał taki komentarz polskiego specjalisty od spraw właśnie rodziny królewskiej, który powiedział, że media brytyjskie od kilku tygodni spekulowały, że Meghan Markle inaczej się cieszy, w związku z czym jest w ciąży. Tak, a podobno też zasłaniała... Nie ma tu żadnej kobiety, więc my nie wiemy, jak to jest. Podobno też zasłaniała swój brzuch, a to torebką, a to kapeluszem, a to czymś, żeby tylko nie było widać, że brzuch jej się powiększa. No to naprawdę historia, to są wiadomości. Nieprawdopodobne. My gratulujemy raz jeszcze i ja bym tylko chciał powiedzieć, że zachęcamy ludzi na szczytach władzy oraz wszystkich państwa, żeby ciężko pracowali na wyższą dzietność. Tak, żeby ZUS wyrobił za te parę lat, jak przejdziemy na emerytury. Tak, a poza tym ja myślę, że no przecież ta praca nie zawsze akurat na tym odcinku jest aż taka ciężka. No, czasami bywa nawet wręcz przyjemna. 12,7 miliona złotych. Tyle kosztowało najsłynniejsze polskie lotnisko, lotnisko w Radomiu. Opiewane w dowcipach, chyba skecze nawet na ten temat kabaretowe powstawały. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że my nic nie mamy do Radomia, mimo że o tym lotnisku mówimy w programie satyrycznym już po raz drugi. Nie, nie mamy nic absolutnie do Radomia. Życzymy, żeby lotnisko w Radomiu się rozwijało jak tylko może. Mnie się tylko dziwne wydawało, że tamto lotnisko zbudowano. Jak się okazało, publiczność, która miała tam stamtąd podróżować, również miała z tym jakiś problem, więc... No bo tam chyba był jeden samolot startował. No zdaje się. I, także... to chyba niecodziennie. I to niecodziennie. Ale no zawsze to jest jakaś szansa dla Radomia i nie tylko, tylko dla całej Polski, jak powiedział poseł Suski. Szef gabinetu politycznego premiera, dodajmy, poseł Suski. To powiedzmy sobie szczerze, że on wie, co mówi. On powiedział, że większość Polaków lubi latać na południe, a skoro Radom jest na południe od Warszawy, to lepiej im latać z Radomia. Oczywiście, bo bliżej. Oczywiście, to jest bardzo logiczne. Najprościej by było, najlepiej by było, żeby wobec tego lotnisko, z którego samoloty startują na południe, było gdzie? W Zakopanem. W Zakopanem, tak. A do Skandynawii latamy skąd? No, z Gdańska. Z Rozewia. To jest najbardziej na północ wysunięty. A na zachód powinniśmy latać z nad Odry, a może w ogóle z Odry. No my tak sobie żartujemy, ale naprawdę nie mamy nic do Radomia. Pan poseł Suski jest znany z barwnych powiedzonek. Ja się tylko zastanawiam, jak to lotnisko w tym Radomiu teraz ochrzcić, skoro stamtąd się lata do Afryki, gdzieś tam na południe. Była taka propozycja dzisiaj w programie Informator Ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczypospolitej mówił, że może Hakuna Matata. No tak. No to co? Ogłaszamy konkurs? Ogłaszamy konkurs na nazwę lotniska w Radomiu. Tak, ogłaszamy konkurs i mamy atrakcyjną nagrodę, którą ujawnimy jutro w tym samym programie. Będzie to być może nagroda książkowa, być może jakaś płyta od Wiesława Tupaczewskiego. O, prawda? Może. Niech państwo piszą, niech państwo dzwonią, a my słyszymy się już jutro. 3 po 3. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Mariusz Cieślik i Wiesław Tupaczewski. 19 minut po godzinie 18. No, słowo się rzekło. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free. Hakuna Matata. Why, when he was a young warthog. When I was a young warthog. Very nice. Thanks. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. Yes, sing it, kid. It's our problem free philosophy. Hakuna Matata. Jeden minut po godzinie 18:00, 3 po 3 jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. A teraz o niezwykłym człowieku i o niezwykłym wyczynie. Zapraszamy do Trójki. Mateusz Waligura jako pierwszy człowiek na świecie przeszedł samotnie pustynię Gobi bez wsparcia z zewnątrz, to znaczy bez zrzutów żywności, bez asysty samochodu, pokonał niemal 1800 kilometrów. Niestety Mateusz Waligura jest obecnie poza zasięgiem telefonu, także tego satelitarnego. Podróżuje autobusem do Ulaanbaatara, ale udało nam się połączyć z Dominikiem Szczepańskim, rzecznikiem wyprawy. Dzień dobry, witam. Halo, halo, panie Dominiku, dzień dobry, czy się słyszymy? Nie najlepiej się słyszymy, ale to zrozumiałe. Tak. Dzień dobry, witamy. Chciałem zapytać, skąd pomysł takiej przeprawy przez pustynię Gobi? Tak, słyszymy. Słyszymy. Czy możemy odpowiedzieć na pytanie, skąd pomysł na przeprawę przez pustynię Gobi, bo to nie lada wyczyn. Może spróbujemy następnym razem, ale przyznają państwo szczerze, zresztą sam Reinhold Messner, jeden z największych eksploratorów wszechczasów, pierwszy zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, także próbował przejść pustynię w 2004 roku. Założył sobie, że będzie korzystał z podwózek oferowanych przez koczowników. Włoch korzystał również z ich gościnności, ale sam podsumował w swojej książce zatytułowanej Gobi, że pustynia jest tak przeogromna, że piechur nie dałby rady. I po kilkunastu latach okazało się, że jednak dał radę. Mateusz Waligura jako pierwszy człowiek na świecie przeszedł samotnie pustynię Gobi. Co ważne i co podkreślamy, bez wsparcia z zewnątrz, to znaczy bez zrzutów żywności, bez asysty samochodu, pokonał niemal 1800 kilometrów. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, bo jesteśmy ciekawi, skąd taki pomysł na wyprawę, ile trwały przygotowania do wyprawy, no i jaka będzie kolejna wyprawa, gdy pan Mateusz odpocznie. Tak czy inaczej, serdecznie gratulujemy, bo wiadomo, że to przecież może obciążać organizm i to nie lada, a przecież historia przejść przez pustynię Gobi jest bardzo długa i wielu podróżników, eksploratorów korzystało wcześniej z przygotowanych wcześniej na przykład zrzutów żywności czy ekwipunku. Panie Dominiku, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Pan Dominik Szczepański, rzecznik wyprawy. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na przeprawę przez pustynię Gobi? Wrócę do tego pytania. Wie pan co? Mateusz jakoś upodobał sobie tę pustynię. Wraca na niej już od kilku lat. Wymyślił sobie, że chce przejść pustynię Taklamakan w Chinach, ale kiedy dowiedział się, jak dużą liczbę formalności trzeba załatwić, żeby się tam w ogóle znaleźć, no to pomyślał, że może coś łatwiejszego formalnie sobie wybierze. No i zobaczył, że największą pustynią Azji jest pustynia Gobi. Zaczął badać ten temat i okazało się, że nikomu samotnie nie udało się jej jeszcze przejść. Wymyślił to jakieś 2 lata temu, no i przez ten czas się przygotowywał do tego. A właśnie, ile trwały przygotowania od samego pomysłu do realizacji? To tak wychodzi, że ze 2 lata? Można powiedzieć, że 2 lata, a tak naprawdę można powiedzieć, że pewnie 6 albo i 7, bo Mateusz mniej więcej od takiego czasu eksploruje te różne pustynie na świecie. Zaczął od takiej rowerowej wyprawy. Wcześniej to w ogóle był na pustyni Atacama w Ameryce Południowej, ale taką jego pierwszą wielką wyprawą na pustynię był przejazd przez Canning Stock Route. To jest taka droga wytyczona w Australii przez kilka pustyń. Nazywa się ją jedną z najtrudniejszych dróg wytyczonych na świecie przez człowieka. No i Mateusz przejechał ją na rowerze kilka lat temu. No a właśnie, a później też były takie zamarznięte pustynie, bo Mateusz opowiada, że pustynia to dla niego nie tylko piasek, tylko w ogóle taka przestrzeń. Więc wędrował po zamarzniętej rzece Zanskarg, ale także po najwyższym takim, po największym płaskowyżu w Europie, w Norwegii. Więc można powiedzieć, że Mateusz przygotował się od kilku lat. A w jakiej formie jest teraz pan Mateusz? No przecież śmiałkowie, którzy próbują przejść Gobi, muszą zmierzyć się z samotnością, z brakiem wody, oczywiście skrajnymi wahaniami temperatury, burzami piaskowymi. Wie pan, w zasadzie od samego początku było bardzo trudno, bo Mateusz ciągnął ze sobą wózek z jedzeniem, ze sprzętem i z wodą, no bo największy znak zapytania to było to, czy nie zabraknie mu wody podczas tej wędrówki. Gobi jest bardzo suchym miejscem. Więc były też takie momenty, że tak naprawdę ten wózek ważył ponad 200 kg. Na samym początku, kiedy musiał przejść przez góry Altaju, no to wciągał ten wózek na takie przełęcze, które leżą powyżej 2000 metrów powyżej poziomu morza. No i oczywiście bolą go plecy i bolą go ścięgna i bolą go biodra, zrobiły mu się różne obtarcia, odciski,

Od roku do 10 lat więzienia grozi zatrzymanym podczas Marszu Równości w Lublinie. 16 osób usłyszało dziś zarzuty m.in. czynnej napaści i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów na służbie, pobicia i użycia przemocy wobec osoby małoletniej. Sobotni Marsz Równości był atakowany przez grupę agresywnych przeciwników. Doszło do starć z policją, która użyła pałek, gazu łzawiącego, granatów hukowych i armatki wodnej. 8 policjantów zostało niegroźnie rannych, jeden z nich nadal przebywa w szpitalu. Kolejne dwa szpitale w Janowie Lubelskim i Włodawie na Lubelszczyźnie otrzymały łącznie prawie 800 tysięcy złotych dofinansowania na szpitalne oddziały ratunkowe. Umowy podpisał w Chełmie minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pieniądze pójdą m.in. na sprzęt medyczny. Dziś w Krakowie rozpoczyna się New Earth International Film Festival. Festiwal filmów ekologicznych z całego świata. W kinie kijów i mniejszych kinach studyjnych będzie można obejrzeć najlepsze obrazy dokumentalne. Na festiwal nadesłano 1600 zgłoszeń, z czego wybraliśmy prawie 80. Mówi Tomasz Detlow, przewodniczący komisji selekcyjnej festiwalu. Szczególnie staraliśmy się zwracać uwagę na takie filmy, które pokazują problemy związane z tym, co nas otacza, czyli środowiskiem, ziemią, wodą, powietrzem, w sposób jakby pogłębiony. Impreza potrwa do niedzieli. Przed nami pogodny wieczór od 1 stopnia na Podlasiu, 8 w centrum do 12 na ziemi lubuskiej, choć niewykluczone na Podlasiu i na Lubelszczyźnie lokalne przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Rano na wschodzie i na południu mglisto, a w dzień słonecznie i ciepło, wiatr słaby, w Sudetach dość silny i porywisty. Z południa nadal będzie napływać ciepłe powietrze zwrotnikowe. No i tak jutro od 18-19 stopni na krańcach północnych i południowych do 23 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut 19. W studiu Karolina Mózgowiec i goście. Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Energii ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Tomasz Dąbrowski, wiceminister energii. Witam. Dobry wieczór Państwu. Jarosław Ptaszek, współwłaściciel JMP Flowers, firmy produkującej m.in. orchidee. Dzień dobry. I w tym gronie będziemy rozmawiać o kogeneracji i jej praktycznym zastosowaniu. Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii i ciepła, to w skrócie. A na czym tak dokładnie to polega, panie ministrze? W skrócie polega to na tym, że w jednym procesie technologicznym właśnie wytwarza się energię elektryczną i ciepło. Dzięki temu uzyskuje się dużą oszczędność użytego paliwa. Oszczędność w porównaniu z takim rozdzielonym wytworzeniem tej samej ilości energii elektrycznej i tej samej ilości ciepła, co w procesie skojarzonym, czyli w kogeneracji. No i dzięki temu uzyskujemy dużą oszczędność paliwa pierwotnego, ale też oszczędność w postaci mniejszych emisji różnych szkodliwych substancji do środowiska jako gazów wylotowych procesów spalania. A paliwo pierwotne to najczęściej jest węgiel? To może być węgiel, to może być gaz, to może być biogaz, to może być biomasa, to może być olej napędowy, lekki, ciężki. Tu można skonstruować różne rozwiązania technologiczne. Jaka jest dziś skala zastosowania kogeneracji w Polsce? Jeśli chodzi o taką energetykę zawodową, to jest to praktycznie kilkanaście procent całego wytwarzania energii elektrycznej, a zatem jest to naprawdę znacząca skala w przypadku Polski. Kogenerację też stosuje się w rozwiązaniach technologicznych w przemyśle, tam gdzie w procesach technologicznych potrzebna jest nie tylko energia elektryczna, ale przede wszystkim ciepło czy para o odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu. I na wdrożenie kogeneracji można otrzymać dofinansowanie. I tutaj mamy przykład firmy producenta kwiatów. Proszę powiedzieć, dlaczego pan wszedł w kogenerację? JMP Flowers jest największym producentem w Polsce kwiatów pod szkłem i w pierwszej piące w Europie. Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych gospodarstw w Europie i na świecie. No na pewno nie weszlibyśmy w tą kogenerację, jeżeli ona byłaby dla nas nieopłacalna. Plusem ogromnym dla nas jest to, że sprawność tej kogeneracji w naszej firmie wynosi 90-95%, czyli 90-95% energii z gazu jest zamieniana na energię elektryczną, gdzieś około 43-44%. i około 50% zamieniane jest na ciepło. My dodatkowo jeszcze oczyszczamy te spaliny w elektrowniach, w urządzeniach, które się nazywają kodinoksami, i czyste spaliny, czyli czysty dwutlenek węgla, wtłaczamy systemem rur przez wentylatory do wszystkich roślin w szklarni na powierzchni około 18 hektarów. I te spaliny, ten dwutlenek węgla w większości jest zamieniany na tlen, także jest to bardzo, bardzo ekologiczna instalacja. A jakie oszczędności przyniosła kogeneracja dla pana firmy? Można powiedzieć, że no kilka milionów złotych rocznie. A oprócz oszczędności to też jest no, takie podejście bardzo proekologiczne. Tak, tak, bo w sumie no, jest to dzięki temu, że nawet spaliny zamieniamy na tlen odprowadzany do atmosfery, to jest to bardzo ekologiczna instalacja. Wracając do możliwości dofinansowania, tutaj możemy się starać o dofinansowanie ze środków unijnych. Kto może dokładnie się starać o to dofinansowanie? Jak nazywa, jest ogłoszony konkurs w tym momencie? Tak, mowa tutaj o środkach unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dokładnie z poddziałania 161. I tutaj można starać się o dofinansowanie różnych projektów kogeneracyjnych, czyli w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Od 28 września można składać wnioski o dofinansowanie tego typu projektów. Łączny budżet, czy w tej chwili budżet uruchomiony na dofinansowanie tego typu aplikacji, to jest 90 milionów złotych. Wnioski będzie można składać do 26 listopada, ale pracujemy też nad tym, żeby przedłużyć ten termin praktycznie do końca grudnia, spodziewając się, że będzie spore zainteresowanie. O dofinansowanie mogą wystąpić no, różne podmioty, nie ma tutaj jakichś ograniczeń. Ważne jest, żeby to był projekt kogeneracyjny, nie większy niż 20 MW. To jest związane z różnymi ograniczeniami i funkcjonowaniem innych przepisów unijnych w zakresie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Firmy mogą się starać, takie firmy, jak JM? Podmioty gospodarcze, spółki, spółdzielnie, no, praktycznie dowolna forma organizacyjna. Nie ma tutaj jakichś szczególnych ograniczeń, mogą to być małe i średnie przedsiębiorstwa. We wniosku aplikacyjnym no, trzeba podać przede wszystkim moc takiej jednostki, paliwo, jaki to jest podmiot, bowiem trochę inaczej traktowane są małe i średnie przedsiębiorstwa i trochę inaczej duże podmioty. W dotychczasowych edycjach tego typu dofinansowań kwota wydatków, która była dofinansowana, to mniej więcej 50 parę %. Przypuszczalnie teraz będzie to podobnie, a więc w przypadku niewielkich jednostek kogeneracyjnych wydaje się to dość atrakcyjne źródło finansowania. A czy kogeneracja będzie też wspierana przez państwo? Czyli nie ze środków unijnych, ale też być może przez jakieś systemy wsparcia? Tak, i ona już w tej chwili jest wspierana. Do końca tego roku obowiązuje jeszcze dotychczasowy system wsparcia oparty o tak zwane świadectwa pochodzenia. To są tak zwane czerwone, żółte i fioletowe świadectwa. Ale to będzie obowiązywać do końca tego roku. W tej chwili rząd pracuje nad nowym aktem prawnym, który wprowadzi system wsparcia od przyszłego roku. Będzie to system dedykowany dla zarówno nowych instalacji, jak i zmodernizowanych, czy też znacznie zmodernizowanych, ale także istniejących. I tutaj liczymy na to, że w tym nowym systemie największy udział będą miały jednostki mniejszej skali niż te dotychczas występujące w systemach wsparcia. No, będzie miało to istotne znaczenie z punktu widzenia samorządów, które dzięki temu systemowi zyskają no, takich partnerów, którzy będą mogli się pojawić do sfinansowania różnych inwestycji, na przykład w dzisiejszych ciepłowniach, które są podłączone do systemów ciepłowniczych, tam gdzie jest zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, a dodatkowo można dostawić człon kogeneracyjny i przy okazji uzyskiwać także energię elektryczną i to wszystko z większą sprawnością i oszczędnością paliwa pierwotnego. I też z korzyścią dla jakości powietrza, też pewnie o tym będzie mowa podczas ogólnopolskiego szczytu gospodarczego w Siedlcach, który rozpocznie się w czwartek. Na który bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić w imieniu całego Ministerstwa Energii. Bardzo dziękuję. Tomasz Dąbrowski, wiceminister energii, i Jarosław Ptaszek, współwłaściciel JMP Flowers. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Energii ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Za 18 minut godzina 19. Mamy dla Państwa zaproszenia na najbliższy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a wystąpi Judith Owen, brytyjska piosenkarka. To już w najbliższy czwartek, 18 października o godzinie 19. Dwie dwójki i siedem trójek polecamy i zapraszamy. Judith Owen w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek po godzinie 19. Dwie dwójki i siedem trójek Państwo korzystali. Dziś mówiliśmy o wyczynie naszych piłkarzy. Zastanawialiśmy się nad tym, co zrobić, by odnosili sukcesy i przynosili radość kibicom. Nasze kluby kompletnie się nie liczą na świecie. Mamy jakiegoś tam jednego czy dwóch zdolnych zawodników, no ale potem nie wiem, dlaczego my oczekujemy, że nagle, nie mając materiału, zaczniemy wygrywać z Portugalią, która jest mistrzem Europy, czy z Włochami, które od zawsze są potęgą. Także no, najpierw powinniśmy kłaść nacisk na szkolenie młodzieży, a potem też realnie patrzeć na to, jaki mamy potencjał, no bo wynik 0-1 z Włochami, jeżeli popatrzymy na to tak uczciwie, wcale nie był taki zły. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, maile i smsy w tej sprawie. Reportaż w Trójce. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu przypomina pole bitwy. Pracownicy zarzucają władzom tej publicznej uczelni mobbing i autorytarny sposób zarządzania, ale rektor wszystkiemu zaprzecza. Skutki trwającej kilka lat wojny są już odczuwalne, bo uczelnia otrzymuje coraz słabsze oceny. Więcej o tym sporze w reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Uniwersyteckie pole walki. Na przykład to jest zawiadomienie o tym, że mam dwa listy. Tu, że trzy listy do odebrania. To jest w sprawie karce. O mobbing, o stalking, o niewypłacanie pieniędzy. Domagam się 5000 zł dla siebie na turnus rehabilitacyjny dla poratowania zdrowia, a 45 tysięcy domagam się dla biednych ludzi umierających, cierpiących, którzy nie mają hospicjum stacjonarnego w Radomiu, na podopiecznych hospicjum imienia Królowej Apostołów. 45 tysięcy. Jestem pracownikiem Katedry Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Ja się nazywam Telka Krzysztof, jestem byłym pracownikiem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wydział Ekonomiczny. W czasie, kiedy odchodziłem, obecnie jest to Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Dziś już pan jest poza uczelnią. Tak, dzisiaj jestem emerytem, także mogę spokojnie i z dystansu przyglądać się temu, co się tam jeszcze wyczynia. Sytuacja już sięgnęła takiego apogeum w momencie, gdy rektorem został obecny rektor profesor Zbigniew Łukasik, który zaczął swe rządy od prowadzenia stanu wyjątkowego na uczelni, zmuszenia nas, adiunktów i pracowników nieposiadających habilitacji, do obowiązkowych dyżurów przez 4 dni w tygodniu po 5 godzin, niezależnie od innych zajęć, od prowadzenia dydaktyki, byliśmy zobowiązani przychodzić na 9 rano, podpisywać listę i pozostawać do dyspozycji władz uczelni przez te godziny, które wymieniłem. Co państwo robili, jak państwo przychodzili na te dyżury o 9 rano? Po co to było? To była restrykcja, tak zresztą to polecenie służbowe, które pan rektor wydał, tak opiewało, że jest to w celu zdyscyplinowania pracowników UTH. Dyskutować to próbowałem ja i wiele innych osób, ale osoba, która się nie zastosowała do tego zarządzenia, została z pracy zwolniona. Wystąpiliśmy do głównego inspektora pracy o określenie, jaki jest czas pracy adiunkta, pracownika naukowo-dydaktycznego. Główny inspektor pracy stwierdził, że czas pracy adiunkta wynosi 240 godzin pensum dydaktycznego rocznie plus drugie 240 godzin. To są obowiązki naukowe i organizacyjne. Natomiast tych obowiązków organizacyjnych mieliśmy więcej. Wykonywaliśmy różne czynności, które były nawet poniżej naszych kwalifikacji, niezgodne z naszymi kompetencjami. Na przykład? Ja miałam w ramach obowiązków organizacyjnych na kolanach z miarką centymetrową mierzyć powierzchnię sal dydaktycznych, które były rzekomo potrzebne do zestawienia, ile katedra ma powierzchni sal dydaktycznych. Innym razem musiałam wykazać, ile periodyków dla studentów kierunku pedagogika i praca socjalna mieści się w bibliotece. Tylko że ja dostępu do takich informacji nie miałam, więc to były zadania, których ja nie mogłam się wywiązać. Więc cóż ja mogłam zrobić? Iść i błagać, prosić panią dyrektor biblioteki, żeby to zrobiła dla mnie. I co usłyszałam od mojej przełożonej? Wszyscy zrobili, tylko ty nie zrobiłaś. No na przykład zgłaszaliśmy, że szyby są brudne. To umyj sobie szybę. No i myliśmy szyby. Sekretariat rektora słucha. Jakby mogła mnie pani już połączyć? Będę wdzięczna. Już panią łączę. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Zbigniew Łukasik. Chodziło o to, żeby zajęli się rozwojem naukowym. Chodziło o to, żeby zajmowali się pisaniem projektów, dlatego że uczelnia praktycznie nie miała żadnych projektów, a zatem nie miała dochodów. Była zadłużona 17,5 miliona. I w tym mieliśmy jeszcze kredyt bankowy. I każdy pracownik podpisywał, czy zgadza się pracować według przelicznika cenowego, czy nie. I jeżeli przyjął to, więc pracował zgodnie z tym, co podpisał. Pracownicy mówią też, że w czasie tych dyżurów nie pisali projektów, tak jak to pan przedstawia, tylko że... A powinni, a co robili? Na przykład myli okna, albo mierzyli salę, albo podawali stan czasopism naukowych w bibliotece, dlatego że takie dostawali polecenia służbowe. Od kogo? Od swoich przełożonych. Nic podobnego, żaden pracownik naukowo-dydaktyczny nie myłby okien, ani nie robiłby takich prac. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek się zgodził na to. Nie wiem jakim cudem, ale ja, i to jest udokumentowane, za pracę w niedzielę na studiach niestacjonarnych otrzymywałam stawkę słownie 8 zł netto. Za prowadzenie zajęć? Tak, za jedną godzinę dydaktyczną. Więc jeżeli miałam w niedzielę 4 godziny i miałam przyjechać z Warszawy, kupić 2 bilety na autobus, 2 na tramwaj, żeby dojechać do autobusu i 2 bilety tu, żeby dojechać z dworca na uczelnię, to ja dokładałam do tych biletów, nic nie zarabiając, a jako osoba mobbingowana nie mogłam podziękować, odmówić przyjęcia stawek 8 zł netto za godzinę ponadwymiarową na studiach niestacjonarnych. Sami prosili, żeby uruchamiać mniejsze grupy za mniejsze pieniądze, żeby mieli obciążenie, bo jeżeli jest 50 zł za godzinę za grupę 40-osobową, to jak mieli w 20 osób w grupie, to było 25 zł. Jak jeszcze mniejszą chcieli grupę, no to mniejsza, ale to sami podpisywali. Sami te tak chcieli. Przecież tu nikt nikogo nie zmusza. No, jeżeli czuje pracownik, że nie może się nie zgodzić na pewne rzeczy, bo zostanie zwolniony, bądź spotkają go inne konsekwencje. No nie ma tej możliwości zwolnienia pracownika. Jedna z pań dostała już wymówienie, wiem, że z datą. Jedna z pań, w lutym. To ona ze wszystkim ma problem. Moje problemy zaczęły się w 2014 roku, kiedy poszłam pierwszy raz w życiu na zwolnienie lekarskie. I ja miałam po 30 telefonów. Moja moberka, stalkerka, oskarżyła mnie o to, że nie wpisałam ocen do systemu. I podczas tego zwolnienia lekarskiego przymuszano mnie licznymi telefonami do tego, żebym podczas zwolnienia lekarskiego naraziła się ZUS-owi, świadcząc pracę i wpisując ocenę do systemu. Tłumaczyła. A kim była ta osoba, która do pani... Moja bezpośrednio przełożona. Pracownica uczelni. Tak, kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii. Ja mam zabezpieczone te SMS-y, te billingi rozmów i oczywiście maile, które mi wysyłała. Na przestrzeni 2 lat, 14-15, otrzymałam 721 maili z poleceniami wykonania pracy. Te 721 maili były na moją prywatną skrzynkę, zaznaczam, prywatną skrzynkę mailową i prywatny telefon, który opłacałam sobie z prywatnych pieniędzy. Pani, o której rozmawiamy teraz, skarżyła się też na to, że kiedy była na zwolnieniu lekarskim, kiedy była też na urlopie dla poratowania zdrowia, to odbierała setki telefonów i maili od swoich przełożonych z uczelni, którzy wymagali od niej dokonania w tym czasie różnych czynności służbowych. Nie wiem. Nie wie pan. Trzeba zapytać przełożonych. No to ja, skąd ja mogę wiedzieć, co by jej przełożeni zrobili? No przecież ja mam 600 pracowników, to nie wiem, co każdy przełożony w stosunku do swojego pracownika, czy dzwoni, czy mailuje, ale co to za problem? No to ja może pan... około 150 maili dziennie i jakoś nie narzekam. No to może pan nie wie też, czy oni na przykład w czasie, kiedy siedzieli na dyżurach, nie byli zmuszani do mycia okien. Ale przecież nic mi nie powiedzieli. Jak wiele osób spokrewnionych ze sobą pan zatrudnia? No to pojęcia. Nie liczę tego. Kiedyś wskazywałem na to, że tutaj jest sporo. Niemniej jednak, jeżeli identyfikuję osoby spokrewnione, to staram się, żeby nie pracowały bezpośrednio jedno po drugie, żeby podlegając. Pana syn, który jest prawnikiem i ma kancelarię prawną, został zatrudniony przez uniwersytet jako osoba, jako właściciel firmy, która reprezentuje interesy uniwersytetu. Prawnicy, wie pani, że postępują zgodnie z przepisami, natomiast nie opierają się o uczucia rodzinne czy inne, więc to jest troszeczkę inna sprawa. A rektor się nie posługuje rektor przepisami? Również, wie pani, opierać o uczucia. Prawnik natomiast postępuje zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami obowiązującymi. Rektor wszystkich przepisów nie musi znać, prawnik natomiast musi. Więc jest to zdecydowanie inna różnica. Ale ponieważ to było jak gdyby dyskusyjne, więc rozwiązana została umowa. Mariusz Początek, były kanclerz Uniwersytetu Technologicznego w latach 2011-2016. Pan rektor postanowił się mnie pozbyć, ponieważ no, nie godziłem się na pewne rzeczy, które pan rektor robił na uczelni. Próbowałem mieć swoje zdanie, a takie osoby są niemile widziane przez pana rektora i one na pewnym etapie są do skasowania. Mam tutaj taką listę przed sobą. To jest lista sporządzona po spotkaniu z jednym z pracowników uczelni, który podał mi orientacyjną listę nazwisk osób ze sobą spokrewnionych, które na tej uczelni pracują. I jest to mniej więcej 30-40 osób. No to nie jest normalne, ale to, że się zatrudnia rodziny, to było to przyjmowane przez wszystkich, że coś, co jest normalne, no bo gdzie oni mają pracować? Tutaj pracowała mama, tata. Pan Łukasik bardzo taki, powiedziałbym, subiektywny sposób, jak chciał się pozbyć kogoś z wydziału, na przykład na Wydziale Transportu i Elektrotechniki miał taki problem, że poprzednia dziekan i jej mąż pracowali na wydziale, to tutaj jakby podejmował działania, żeby się tą sprawę rozwiązać i pozbyć ich z wydziału i de facto już oni nie pracują, a w przypadku innych nie reagował wcale. No, znamienną sytuacją jest kwestia zatrudnienia syna. No to jest, wie pani, traktowanie uczelni jak swojego prywatnego folwarku i